Αλληλούια, εσύ κι εγώ. Αλληλούια, ζωή σ' αγαπώ. Κράτα μ' απ' το χέρι σφιχτά και κοίτα μοναχά μπροστά. Η ζωή περνά και πίσω δεν γυρνά. Αλληλούια, να το φως. Αλληλούια, ο κόσμος μικρός. Αλληλούια, ας δείξουμε πως η αγάπη μας είναι το φως. Αλληλούια. Αλληλούια, που μπορώ. Αλληλούια, να πω συγχωρώ. Στις καρδιές που μόνο μισούν, μα που δεν πρέπει να ξεχνούν. Η ζωή περνά και πίσω δεν γυρνά. Αλληλούια. Αλληλούια. Στη στιγμή. Αλληλούια. Που τώρα θα φύγει. Αλληλούια. Να πούμε με μια φωνή. Ζωή σ' αγαπάμε πολύ. Αλληλούια. Μας μικρό.